अपिच यथा प्राप्त अविद्या प्रतिपस्थापित क्रियाकार फल से आश्रयेण इष्टाष्ट प्राप्ति परिहारोपाय सामान्य प्रवृत्त तद विशेष जानत विशेषम अजानत तदाक्षाणा शब्द ही क्रियाकार फल भेद से लोक प्रसिद्ध से सत्यताम असत्यताम व नाचस्ते न चवार यदि अच्छा फिर तो ब्रह्म पूर्व पक्षी अनुमान कर रहा है जीव ब्रह्मत्व मानोगे तो समस्त कर्मकांड वाक्य में प्रमा उत्पन्न नहीं हो सकता। कर्मकांड वाक्यम न प्रमा उत्पादकम प्रमाण अपहृत विषयत्व प्रमाणों से अपहृत विषय वाला होने से अनुष्टाग्नि वाक्य वक्त अनुष्ठान वाक्यों के समान ये जो उसी पूर्व पक्ष की शंका थी उसको कहते हैं ब्रह्म निर्विशित प्रमाण कर्मकांड वाक्य का विषय वास्तव में क्या है भेद। ओ यदि जीव ब्रह्म एकत्व हो गया तो भेद नहीं रहा, जब भेद ही नहीं रह गया तो कर्मकांड वाक्य का विषय खत्म हो गया, विषय खत्म जब हो गया निर्विषय हो गया तो कर्मकांड वाक्य प्रमा को उत्पन्न नहीं कर सकेगा। इस चिन्ह कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाया उन कर्मकांड वाक्यों से जन्य प्रमा साक्षात सभी अनुभव में आ रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाया अनुमानोपजीवी अध्यक्ष से अनुमानी तो अपलपित न शक्य थे क्योंकि अनुमान किससे आश्रित होता है प्रत्यक्ष, व्याप्ति को ग्रहण करना है तो प्रत्यक्ष अपेक्षा है। प्रत्यक्षाधीन ही अनुमान की प्रवृत्ति जब होती है वह ऐसा अनुमान स्वाश्रय भूता जो प्रत्यक्ष का ही खंडन कर सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। इधर नीचे है अनुमान उपजीवी से अध्यक्ष प्राबल्या तद विरोध है अनुमान प्रवृत्ति। इधर प्रत्यक्ष के विरुद्ध में कोई अनुमान करना चाहेगा तो उस अनुमान की हम प्रवृत्ति नहीं कर सकते। अच्छा अनुमान ही उच्छेद हो जाता है प्रत्यक्ष प्रबल होने के कारण। क्या प्रत्यक्ष हो रहा है वही वर्णन वर्ण है प्रत्यक्ष वाक्य दृष्टांत में ले लिया इत्यादि सगल कर्मकांड संबंधी विधि निषेध वाक्यों के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती हुई सब अनुभव में आ रहा है और उसको आप निषेध करोगे क्या? सा नहीं भविष्यति, क्या अनुभव नहीं होगा उत्पन्न नहीं होगा वो प्रमा यदि उपनिषद प्रभिकत्वम बोधिष्यन्ति इति अनुमान। इसलिए यदि आप अनुमान करना चाहोगे तो उसको खंडन करना पड़ेगा सा उत्पन्न प्रमाण नहीं भविष्यति यदि उपनिषद प्रभिकत्वम बोधिष्यन्ति इति अनुमानम, ऐसा जो अनुमान कर रहे हैं वो अनुमान उचित नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण को उत्पन्न होते हुए इस प्रकार का आपका जो अनुमान है वो उचित नहीं हो सकता। क्यों? न च अनुमान प्रतिशत प्रामाण्यम लभते, क्योंकि कोई भी अनुमान जो होता है वह तो प्रत्यक्ष के विरोध में किया जाने वाला अनुमान प्रामाण्यता को प्राप्त नहीं हो सकता। तस्माद असदेव एतद्गीयते प्रमैव न उत्पद्यते, इसलिए आपके असत कथन है असदैव एतद्गीयते, यह तो आपने बिल्कुल असत ही कथन किया है जो कि प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी किंतु प्रमा अवश्य उत्पन्न होती है। उपनिषद प्रमाण अपहृत भेदात्म विषय होने पर भी कैसे उत्पन्न कर देगा वो? कहते नहीं, उपनिषद से अपहृत भेद को विषय कर्मकांड नहीं कर रहा है, क्योंकि कर्मकांड जिस भेद को लेकर के विधि निषेध का कथन कर रहा है वह भेद सत्य है या असत्य है, वह भेद अद्वैत के द्वारा वेदांत के द्वारा अपहृत है या अनपहृत है इत्यादि को विचार श्रुति नहीं करती। भेद सत्यता या असत्यता विधि निषेध का विषय नहीं है। जो प्रत्यक्ष अज्ञानियों में प्रसिद्ध भेद है उसको अनुवाद करके आपकी कामनाओं को अनुवाद करके क्यों श्रुति विधि और निषेध को कहती है? इसे विधि निषेध वाक्यों का मुख्य प्रयोजन क्या है? साध्य साधन संबंध मात्र बोध कराना और कोई प्रयोजन नहीं है। उसके लिए अन्य भी कार्य करने लग जाए सत्यता और असत्यता का भी वर्णन करने लग जाए फिर तो वाक्य में दोष हो जाएगा, क्योंकि निर्णय आ गया एक वाक्य का एक काल अवच्छेद एक प्रकरण में एक ही अर्थ हो सकता, अनेक अर्थ नहीं हो सकता। या तो वाच्यार्थ रखो या तो लक्ष्यार्थ रखो या तो तात्पर्य रखो, कुछ एक ही अर्थ रखो, 50 अर्थ नहीं हो सकता उसका, अन्य सब गौण हो जाएंगे अपने आप, औपचारिक हो जाएंगे। जो मुख्य अर्थ आपने ले लिया वह मुख्य अर्थ एक हो सकता नहीं कहीं। इसे विधि निषेध वाक्य का मुख्यार्थ क्या होगा, साधन संबंध बोध कराना, यही वेद की वेदत्व प्रसिद्ध किया है, नहीं तो वेद की वेदत्व ही खत्म हो जाता है यदि साधन बोध न कराओ। इसलिए जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि साधन संबंध का बोध जिसको नहीं हो पा रहा, जिन जिन विषयों में साधन संबंध बोध प्रत्यक्ष अनुमान आदि से बोध नहीं हो सकता, उन्हीं विषयों को विधि निषेध के द्वारा श्रुति कहती है। लेकिन वह श्रुति जो कहती है साधन साधन संबंध बोध भी, उसके क्या कर रही है, भेद को प्रतिपादन नहीं कर रही है। भेद भी प्रतिपादन करेगी, संबंध भी बोध कराएगी, दो काम करती है श्रुति, वाक्य में दोष हो जाएगा। इसे आपको मानना पड़ेगा भेद को अनुवाद करके संबंध मात्र का बोध करा रही है। क्यों, भेद तो अन्यथा उपलब्ध और साधन संबंध अन्य किसी प्रमाण से उपलब्ध नहीं था। अतएव जो अज्ञात अज्ञापकत्व प्रामाणिकतम रूप जो श्रुति प्रामाणिक शब्द शब्द वाक्यार्थ बोध करता है, वो जो चीज है आप साथ संबंध में ही हो सकता है, भेद में नहीं, क्योंकि भेद तो अन्य के द्वारा प्राप्त है। कि मीमांसकों का सिद्धांत है अनन्य लभ्यो ही शब्द आपका, अन्य प्रमाणों से जो लभ्य नहीं है वही अर्थ को इस शब्द का अर्थ में लेना इष्ट होता है। यदि प्रत्यक्षादी प्रमाण से लभ्य रूपा भेद रूपी अर्थ को भी श्रुति कथन करने लग जाए, फिर तो वह शब्दार्थ ही नहीं रह गया, मीमांसक सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा। अतएव कहते पिछा यथा प्राप्त शिव, ये भेद कहां से, यथा प्राप्त शिव अविद्या प्रतिपस्थापित क्रियाकारक फल से आश्रय, अविद्या से प्रतिपस्थापित जो क्रियाकारक फल भेद को आश्रय करते हुए इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय सामान्य प्रवृत्त से पुरुष से इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपायों के विषय में सामान्य रूप में प्रवृत्त था पुरुष, उसे मालूम नहीं है, वो कोशिश में लगा हुआ है, शायद इससे शांति मिलेगा, इससे शांति मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, ऐसे लगा रहता है। जैसे महात्मा लगे रहते हैं सोचते भाई चलो ये आश्रम खटपटक, वो आश्रम चलते वहां शांति मिलेगी, वो आश्रम से वो आश्रम चले वहां शांति मिलेगी, कहीं नहीं मिलती है, लगा हुआ है, क्यों उसे पता ही नहीं आखिरी साधु साधन क्या है, शांति का साधन कौन है ये जानता है नहीं, वो ये सोच रहा है आश्रम में शांति मिलेगा, ऋषिकेश में शांति मिलेगी, हिमालय में शांति मिलेगा, गुफा में शांति मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला है, वो साधु साधन का संबंध को जानता नहीं, इसे भटक रहा है। अच्छा साधु साधन का संबंध कौन बोल कराएगी, सोही। इसे कहते हैं सामान्य में उपाय सामान्य में प्रवृत्त है, जो उपाय सामान्य में प्रवृत्त पुरुष को श्रुति क्या कर दिया, उपाय विशेष का संबंध बोध कराया, अरे भाई तुम जिस साध्य को सिद्ध करना चाह रहे हो उसका साधन मुख है, तो साध्य का साधन के साथ संबंध बोध करा देती है। स्वर्ग जाते हो अच्छा तब तो तुम दर्श वर्णवास अभ्यंग स्वर्ग में जे तो यह करो, उतर जाते हो तो अमुक ज्ञात करो। इसलिए कहते हैं उपाय सामान्य प्रवृत्त तद विशेष मजानता प्रवृत्त, इसका विशेषण है प्रवृत्त पुरुष कैसा है, उपाय सामान्य में प्रवृत्त है, इसका मतलब क्या, उपाय विशेष को नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति की गति तक आत्मा श्रुति उसी उपाय विशेष को बोध कराने के लिए कथन करती हुई श्रुति है। वो क्या करती, क्रियाकार फल भेद से लोक प्रसिद्ध असतम नाचस्ते नजवा, अतएव जो है ये जो कर्म कांड बोध कराने वाली संबंध बोध कराने वाली श्रुतियां क्रियाकार फल भेद जो लोक प्रसिद्ध है उसकी सत्यता या असत्यता का प्रतिपादन नहीं कर रही है और न वारण करती है किसी चीज का, केवल कथित है इष्टानिष्ट फल प्राप्त परिहार उपाय विधि पूर्वक, क्योंकि समस्त क्रिया कर्म कांड एक वाक्य इष्टानिष्ट फल प्राप्त परिहार का उपाय विधान करने मात्र से क्षीण हो जाता उसका सामर्थ्य, विपर्यास मिथ्यार्थत्व तस्या कहते हैं कि भाई यथा प्राप्त व्याख्यानम अविद्या प्रस्ताप सिद्धि यथा प्राप्ति व्याख्यान किया हो सारी बातें सारे सारे संबंध बोध का कर्मकांड के अंदर, इसलिए न विपर्यास हो मिथ्यात्व भी। अतएव मिथ्या विषय को लेकर व्यवहार हो रहा है लेकिन फिर भी वहां कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मुख्य प्रयोजन अर्थ क्रिया कार्य मात्र मैंने साथ ही साथ संबंध मात्र बोध कराने में उसका लक्ष्य है, तात्पर्य सामर्थ्य। यथा कामेश प्रवृत्ता श्रुति, तो पूर्व से ठीक है कर्मकांड से मिथ्यार्थत्व, कार देखिए कर्मकांड से मिथ्यार्थत्व मिथ्या ज्ञान प्रवृत्वाद अनर्थनिष्ठत्व कर्मकांड से मिथ्यार्थत्व मिथ्या भेद को लेकर हो रहा है, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण उसका निष्कर्ष निकलेगा अनर्थनिष्ठत्व, तो सुख साधन का सुख साधन निष्ठता नहीं रहेगी, अनर्थ में स्थापित हो गया वो मिथ्या ज्ञान जन्य होने के नाते वो हमेशा ही आपको दुख ही देगा कर्मकांड। अतएव जो है अप्रवर्तकत्व अप्रामाण्यम, इसे लोग समझेंगे ये तो भाई जितना भी कर्म करो अंत में दुख ही मिलने वाला है, अतः कोई प्रवृत्ति नहीं होगा, अप्रवर्तक होने से वो क्या हो जाएगा अप्रवर्तक हो जाएगा। अब सिद्धांत जी कहता है भाई वाक्य में कोई भी शास्त्र कोई भी व्यक्ति प्रवर्तक होता ही नहीं, ज्ञापक होते हैं। जब बाप बेटे भी इतने बोलेगा भाई अच्छे ढंग से पढ़ लो क्या करेगा, डंडा लेके बैठा रहेगा, वो पुस्तक लेके देखते रहेगा, पढ़ेगा क्या? अब नहीं पढ़ना है, इसलिए खोपड़ी में आ गया, बाप माँ चारों तरफ डंडा लेके खड़े हैं और पुस्तक देख भी रहा है, पन्ना पलट रहेगा अभी वो, लेकिन पढ़ेगा नहीं, क्या कर लोगे? प्रवर्तकत्व जो है ना बाहि से आरोपित नहीं किया, जब तक भीतर से प्रवृत्ति नहीं है तो बाहर से कोई कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि भाई तो कामिश प्रवृत्ता श्रुति ही कामान मिथ्या ज्ञान प्रवृत्ति सत्य भी यथा प्राप्त नैव कामान उपादाय साधना नहीं है विदते, क्या साधनों का विधान कर रही है न तो कामानाम, और कामनाओं का विधान नहीं करती है न प्रवृत्ति कराती है आपको डंडा लेके भाई करो काम कामना करो, श्रुति बोलेगी क्या स्वर्ग की कामना करो तुम पहले, और स्वर्ग की कामना किया तुमने अभी चल अब ये कर्मकांड कर, ऐसा श्रुति आपको न आपसे न कामनाओं को कराएगी और कामना न कर्मों को कराएगी, वो तो कामने आपके अंदर अनादिकाल से भरा पड़ा है, उन्हीं कामनाओं को देखते हुए श्रुति ने क्या किया चल साधन का सा संबंध बोध करा दिया। वही करें कामेश प्रवृत्ता श्रुति, काम्यों में प्रवृत्त हुई श्रुति कर क्या रही वाक्य में कामानाम मिथ्या ज्ञान प्रवृत्ति सत्य भी, सारी कामनाएं मिथ्या ज्ञान के उत्पन्न होने बावजूद यदा प्राप्त आने वह काम और उपादाय जो जैसा कामना है जिसकी जैसी प्राप्त है उन्हीं को लेकर के तब साधना एवं विदत्त है न तो कामानाम, क्या साधनों को विधान कर रही है कामों को नहीं। और दूसरी बात कामांच कामान तो मध्यमती पन्या है दोनों धैर्य की पन्या है दोनों चौगा न तो कामान, और आगे भी चलो कामान मिथ्या ज्ञान प्रवत्वाद अनुपत्त न विधान, और ये भी नहीं विधान कर रही हो मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होने के नाते अनुद्रुप वाला होने के कारण से मैं विधान नहीं करूंगी ऐसा विश्रुति नहीं कहती, न तो कामान विदत्ते और न तो न विदधाती, न तो जोड़ेगा जोड़ेगा कामनाओं का विधान नहीं करती है, और दूसरा मिथ्या ज्ञान प्रभाव होने समय से अनर्थ रूप होने के कारण से विधान नहीं करती है ऐसा नहीं, किंतु क्या अनुवाद करता कामनाओं का अवश्य ही विधान करती है, तथा जैसा काम्य कर्मों में श्रुति प्रवृत्त हो रही है तथा नित्याग्निहोत्र शास्त्र में भी उसी प्रकार से नित्याग्निहोत्र शास्त्र में भी है, अनुमान भी दिया है देखो कर्मकांड वाक्यम अप्रमाणम क्यों मिथ्यार्थत्व विप्रलम्ब वाक्य ठग के वचनों के समान इत्याशंका विचार महात्व सिद्धांत नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इमदाम प्रमाणम अनुवादकत्व कामानुवादकत्व संबंध मात्र बोधकत्व अधिक हेतु विरुद्ध में आप कहना पड़ेगा मिथ्यार्थत्व अविधायकत्व, मिथ्यार्थ का विधान करता तो बात अलग थी, लेकिन मिथ्यार्थ का केवल अनुवाद करते हुए साधन मात्र का विधान कर रही है। अग्निहोत्र मिथ्या ज्ञान जनित मिथ्याभूतम का उपादाय शास्त्र प्रवृत्तिवत नित्येश विदेश साधन असद्यव आदाय शास्त्र प्रवृत्ता। इसी प्रकार से नित्य कर्मों में भी क्या कर रहा है, असत उस भेद आदि को लेकर के ही उस साधनों को विधान करती है। तथा नित्य अग्निहोत्र आदि शास्त्रों की मिथ्या ज्ञान प्रमोद भाष्यकार कहते इसलिए नित्य अग्निहोत्र आदि शास्त्र भी मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न क्रियाकारक भेदम यथा प्राप्त मेवादाय यथा प्राप्त को ही लेकर के इष्ट विशेष प्राप्ति अनिष्ट विशेष परिहारम वाक्य प्रयोजन पश्यत अग्निहोत्र आदि कर्माणि विदत्ते। इष्ट विशेष की प्राप्ति अनिष्ट विशेष परिहार कुछ न कुछ परिकल्पना करनी पड़ेगी नीति में, क्योंकि कामना तो है नहीं, आपको ऊपर से अध्ययन करना पड़ेगा या अर्थवाद वाक्यों से ग्रहण करनी पड़ेगी। ब्रह्मलोके मई अत्यंत नीति संध्या करने वाले को अथवा पाप क्षय या अंतगण शुद्धि कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्म कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए कंचित है ना किम अपनी प्रयोजन कुछ न कुछ प्रयोजन को देखते हुए इन नित्य कर्म का अग्निहोत्र राज्यों को भी विधान करनी है। पूर्व पक्ष ये कहेगा ठीक है, अज्ञानियों में विद्यमान भेद को अनुवाद करके उनमें विज्ञान कामनाओं का विद्या अनुवाद करके श्रुति नित्य और काम्य कर्मों को भले विधान कर रही है, लेकिन आप और हम सब तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को क्यों लागू हो गए बात। विद्वान पुरुष बुद्धिमान पुरुष तो कर्मकांड नहीं करना चाहिए, संध्या पूजा पर त्याग देना चाहिए, फिर तो बेकार है, तो दुखी देते हैं अंत में, क्योंकि हमारा कामना भी नहीं और हमारा ज्ञान भी नहीं, विद्यावान है। यदि ऐसा कोई कहे कि ये नहीं करना ना विद्या गोचर सद्वस्तु विषय मित्र प्रबोध होता है, और ये भी समझो कि भाई बुद्धिमंतो न प्रवर्तिष्यन्ते वेदांतेभ्य तन्मिथ्यात्वात्, जब बुद्धिमान लोगों को कम से श्रुति प्रवृत्त नहीं कराएगी, बुद्धिमान लोगों को श्रुति प्रवृत्त नहीं कराती है, क्योंकि उन्होंने वेदांतों से जान लिया है ये सब मिथ्या है, ऐसा से ऐसा नहीं कहना। क्यों? अविद्या गोच असत वस्तु को विषयम इति न प्रवृत्त न, अविद्या का विषय भूता असत वस्तु रूपी भेद आदि विषय होने के कारण से श्रुति प्रवृत्त नहीं होती, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि बारम्बार ये बात कह दिया गया श्रुति चाहे भेद जिस भेद को लेकर श्रुति प्रवृत्त कर रही है कर्मकांड में, तो वह श्रुतियां भेद को निरूपण नहीं करती है अनुवाद करके, चाहे विद्वान भी क्यों ना हो यदि उसके अंदर वे भाव है मैं जीवात्मा हूं, फिर तो उसे विषय कर्म करना ही पड़ेगा, उसके प्रति भी श्रुति लागू होगी ही। यथा काम्येश, जैसे आप अपने आप में कामरावान मान लिया तो आप पर सब लागू हो गया, उसी प्रकार आप अकामी भले ही हो किंतु अपने जीव भावापन है तो अवश्य आपको सकल नियम लागू हो जाएंगे, सारे शास्त्र आपके लिए भी प्रवृत्त है, क्योंकि आप भले ही भेद को असत्य मान रहे हैं, भेद को असत्य मानते हुए भेदवान भी मान रहे हो, ये विचित्र जितने भेद या भेदवाद सब यही दुर्दशा होता है सभी का। अभी व्यक्ति ने भाई पत्र में लिखा ना कि भाई आज तक किसने भी जो है सनातन धर्म का तय नहीं कर पाया, ऋषि नहीं कर पाया, क्या है ये सनातन धर्म, क्योंकि अनेकों संप्रदाय अनेकों आचार्य हो गए परस्पर विरुद्ध बात अनेकों लिख डाले हैं, इसलिए यही सही है अद्वैत ही सही है, कैसे आप कह देंगे, उन सबको आपने किनारा कर दिया जो विवाद का खड़ा किए हुए हैं और आप अद्वैत को लेकर चल रहे हो जबरदस्ती और विदेशी को खंडन कर रहे हैं, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, हम उनको क्या कहें, वो अनाड़ी है ना, वो तो अनाड़ी आ गई, वो समझ ही रहे वेदों को, जो अनुमान है कि कुशल होते हैं अभी आएगा तर्क कुशलों के बारे में, वो स्वयं के स्वरूप को सिद्ध नहीं कर सकते, वो क्या धर्म का स्वरूप को निर्णय करेंगे, अनुमान कौन कर रहा है, पूछेंगे भाष्यकार, शरीर कर रही है नहीं, बुद्धि कर रही है नहीं कर सकती, अकेली कहां से कर देगी वो, इंद्रियों की जरूरत है, इंद्रियों की देखे ये बनी कहां से बोल दी, बुद्धि बुद्धि बोलेगी क्या, बुद्धि में ही बोल सकती अपने आप में, मन भी नहीं बोल सकता, इंद्रियां भी केवल बाहर देखती हैं, लेकिन उसका अनुसंधान करके बोलने वाला तो दूसरा है ना, देखने वाला तो बोल नहीं रहा, तो बोलने वाला देख नहीं सकता, जो सुनने वाला वो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ये आपस में अनुसंधान के बिना चाहिए तो कोई इंद्रियां भी नहीं बोल सकते, तो इंद्रियां अनुमान नहीं कर सकते अपने आप अकेले अकेले होकर के, मन नहीं कर सकता, बुद्धि नहीं कर सकते, और कर कौन रहा है, ऐसा मिलके कोई आत्मा ऐसे मानोगे, ये सारे मिलके कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हो भी आत्मा ने के बोल रहे हैं, विचार आएगा इसका विस्तार रूप में, इसे तार्किक लोगों को कर ही नहीं सकते, असल में वो सारी बातें हैं क्या, वास्तविक कश्चित वृत्तिमान तत्व तुम्हारे को पकड़ लो, समझ में आता है, वेदांत किसी भी अधिकारी नहीं है, इसलिए ये वेदांत के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, लोग समझते हैं वेदांत विरुद्ध कहा जा रहा है, अद्वैत विरुद्ध कह दिया रामायण जाता है, अद्वैत विरुद्ध में रामायण ने कह दिया, मध्व ने कह दिया, अरे विरुद्ध में किसने नहीं कहा, सब पहले यही पढ़े हैं, पढ़ करके बाद में लिखा है, विरुद्ध में ही लिख रहे हैं, ये तो केवल शास्त्रार्थ की एक प्रणाली उन्होंने दिखाया है, हम अद्वैत खंडन कर रहे थे दिखाई दे रहा है आपको, खंडन कोई कर नहीं सकता, वो खंडन करेगा तो खुद का खंडन हो जाएगा, वो वाकई में सीढ़ियों को तय कर अलग अलग अधिकारियों के अलग अलग बातें कही, अधिकारी वेदांत अनंत जो है विचार प्रकट हुआ है, मतलब ये नहीं कि अद्वैत असत्य हो जाएगा, उसे सब कोई विरोध हो गया, अलग कोई संशय डाल दिया, विवाद ग्रस्त हो गया, ऐसी कुछ नहीं, ये तो असमझ वाले लोग उसको स्थूल दृष्टि से देख करके समझ रहे, उसको खंडन कर दो, उसको खंडन कर दिया, वो समझ नहीं पा रहे कहां ही ये सब किसमें कल्पित है, जिसमें सारा कल्पित है वो क्या खंडन हो जाएगा, जिसमें जिस स्वरूप में स्थित होकर तो द्वैत का प्रतिपादन कर रहे हो, उस स्वरूप का खंडन कर सकते हैं क्या, क्या चित्र अपने अधिष्ठान पट का निषेध कर देगा, ये एक विवेकहीन लोग इस तरह के विचार बोल देते हैं कि सनातन धर्म के कोई स्वरूप ही है नहीं, कोई निश्चित रूप नहीं है, और कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, तो अनेकों सिद्धांत इसके अंदर खिचड़ी है बहुत, इनके करोड़ देवता है, इसको हम प्रणाम कर कहानी बनाते हैं ना, लोग सुनाते हैं कि एक बार जो है एक मुसलमान ईसाई और एक हिंदू तीनों गड्ढे में गिर पड़े, मुसलमान जो अल्लाह बचाओ तो खट से अल्लाह ने उसको उठा लिया, और ईसाई ने वो गॉड बचाओ तो उसको खट से गॉड ने उठा लिया, और हिंदू सोचते रहे मैं किसका नाम बुलाऊ, तो हिंदू का नाम लो, मैंने कृष्ण का, राम का, हनुमान जी का, वो सोचते ही रह गया, गड्ढे में ही रह गया, ये नाम किसके ले नहीं पाया, ऐसे तुम्हारे यहां तो बवाल है हिंदुओं में, ऐसा ऐसा बकवासबाजी लोग करते हैं, ये नहीं तो नाम तत्व तो एक है, नाम अनेक, हम उन लोगों के जवाब देते हैं, मैं पहले पूछो उससे आपका नाम, वो बोल देगा पीटर, ये नाम कैसे बता दे, तुम तो क्रिश्चियन हो ना, बोलो ना मैं आई एम क्रिश्चियन, सभी बोलते आई एम क्रिश्चियन, नहीं व्यवहार के लिए तो नाम अलग अलग करना पड़ा कि नहीं करना, क्रिश्चियन तो एक क्रिश्चियनिटी एक चीज है, उसका अनुसरण करने वाले आप सब कितने हो गए, अनेक है ना, तो सबको कि मैं क्रिश्चियन ही बोलूंगा कि अलग अलग नाम से पुकारता हूं व्यवहार करने, नहीं व्यवहार की अलग जरूरत है, अलग अलग काम की अलग जरूरत है, ये ऑफिसर है, ये नौकर है, ये चाकर है, अमुक है, अमुक है, बोलना पड़ता है, उसी प्रकार के हमने के देवताओं में भी ईश्वर एक, व्यवहार के लिए हमने अलग अलग नाम रख दिया, और जहां जिसकी जरूरत उसको हम पकड़ लेते, एक ही से जुड़े रहते क्या, व्यवहार में एक ही से रहते संबंध नहीं, कभी नौकर को बुला लिया, कभी पत्नी से, कभी बेटा से, कभी बेटी से, कभी ऑफिस में गई बाहर में किसी दुकानदार से, अलग अलग से अलग अलग संबंध, अलग अलग प्रकार व्यवहार होता ही नहीं होता है, तो सर हमारे यहाँ अलग अलग व्यवहार के लिए अलग अलग देवता मान लिया, अलग अलग व्यवहार कर रहा हूं उनसे, दिक्कत थोड़ी, लेकिन निष्ठा क्या होती, एक ही में होता है स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति का होता है, जब आपद खड़ा होता है तो एक ही नाम मुंह से निकलता है, सब नाम निकल ही नहीं सकता, ये वाणी का स्वभाव एक काल अच्छे दिन एक ही शब्द को दो को निकाल ही नहीं सकती, इसे अनेक नाम होने पर भी नाम तो एक ही निकलेगी ना मुख से, फर्क क्या पड़ता, जो नाम निकला वही तुम्हारी रक्षा करेगा। ये तत्व विवेक न होने से क्या होता है, आदमी इस तरह से भ्रांति में कहानियां बना करके डाल देता है। ऐसे लोग लेख लिख देते हैं, और टांग लेखों को भी लिख दिए हैं इसी तरह के। कारण ये है कि उन्हें उस रहस्य को पकड़ में अभी तक नहीं आया कि भेद का अनुवाद पूर्वक जो कथन हो रहा है कहां और तात्विक कथन कहां हो रहा है वो नहीं समझ। इसलिए था कामेश करती है अधिक कोई दोष न विद्या गोचर असत वस्तु विषय मिति न प्रवर्तते। ऐसा नहीं कहना अविद्या विषय असत को ही विषय करने वस्तु को विषय करने वाली होने से श्रुति प्रवृत्त नहीं होगी, ऐसा नहीं कहना। सभी के प्रति समान रूप प्रवृत्त होती है यथा कामेश न च पुरुषा न प्रवर्तते। ये भी नहीं कहना कोई पुरुष प्रवृत्त ही नहीं होगा, ऐसे भी नहीं कहना। अविद्यावंत दुष्टत्वात् यथा कामिना, जैसे कामी है वैसे नित्य कर्मों में प्रवृत्त होने वाले अविद्यावान बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं। अतएव ये नहीं कहना बुद्धिमान पुरुष प्रवृत्त नहीं होता। बुद्धिमान में भी यादकाल पर्यंत अविद्या है, तात्काल पर तो उसे प्रवृत्ति रहेगी, प्रवृत्ति रहेगी तो नित्य कर्म प्रवृत्त होगा। क्यों? कामना यथा कामिना, इसलिए कामना दृष्टांत बनाया। जैसा कामी स्व कामना से प्रेरित होकर के प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार ज्ञानी स्व अविद्या से प्रेरित होकर के प्रवृत्त होता है। अजय प्रवृत्ति नित्य कर्मों में भी है, अनित्य कर्मों में भी है। अजय शास्त्र विवर्तता या शास्त्र प्रवर्तक नहीं है, ये बात नहीं हो सकता। विद्यावता में कर्मादि करे चिन्ह, शास्त्र की प्रवर्तकता भी ज्ञापकत्व नहीं है, साक्षात प्रवर्तकत्व नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो पूर्व पक्ष कहता है लेकिन विद्यावान पुरुष को भी कर्माधिकार है, या विद्या से उपासना नहीं समझिए, विद्या में ब्रह्म ज्ञान शास्त्राध्याय चल रहा है। जीव ब्रह्म एकत्व का बोध होने के बाद ये सब खत्म होता है, अतः ये सब अप्रामाणिक विचार चल रहा है। इसलिए विद्या का शब्द यहाँ ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्यावान पुरुष ही कर्म में अधिकृत है, ऐसा है कि न ब्रह्म एकत्व विद्याया कर्माधिकार विरोधस्य उक्तता। क्योंकि ब्रह्म एकत्व का विद्या के होने पर कर्म का अधिकार के साथ विरोध है, ये बात बहुत पहले ही विचार करके बता चुके हैं। प्रश्न संख्या कहाँ बताया गया था ये उक्तत्व नहीं, 990 पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 90 में संबंध भाष्य में ही आया। पृष्ठ संख्या 90 5 नंबर टिप्पणी देखिए, संबंध आदो 90 पृष्ठ भाष्य, क्योंकि वहां विचार हो गया कर्माधिकार और विद्याधिकार का विचार हो चुका है। विद्या के अधिकारी कौन है, कर्माधिकारी कौन है, विवेक वैराग्य संपन्न व्यक्ति विद्याधिकारी होता है, कर्माधिकारी नहीं है। जो कर्माधिकारी हो केवल अविद्या को लेकर चल रहा है, कामनाओं को लेकर चलता है, तो इसलिए दोनों का अधिकारी अलग अलग है, विद्या और अविद्या के अधिकारी भिन्न भिन्न है, ये बात वो साबित कर चुके हैं। एक ना इसे निष्कर्ष निकला ब्रह्मैकत्व निरीक्षित उपदेश ने तो ग्रहण फलाभाव दोष परिहारोप तो वेतव्य, इससे ये निर्णय होगा। ब्रह्मैकत्व का वेदांत वाक्यों के द्वारा कथन किए जाने के बावजूद निर्विषयत्वात् मैंने कर्मकांड का वाक्य समझ जो है निर्विषय हो जाएगा, निरधिकारित्वात् उपनिषदां अधिकारी ही नहीं होता उपनिषदों का कोई, ऐसा उपदेश ही ना उपदेश व्यर्थ है। तो क्या कहा ना, जब भेद ही खत्म हो गया अब किसको उपदेश करूंगा, जब जीव ब्रह्म एक है फिर उपदेश कौन देगा, किसको देगा, कैसा देगा, इतने जो उसने कहा था वह अभी खंडन हो गया। उपदेश ग्रहण फला भाव दोष परिहारा, उपदेश के द्वारा कौन उस विद्या को ग्रहण करेगा, क्या फल मिलेगा, इत्यादि जो उसने दोष आरोपण किया था उसका भी परिहार हो गया है, ऐसा समझो। कर्मकांड अज्ञ के प्रति सार्थक होने से जो विवेकी के प्रति ब्रह्म विद्या सार्थक, इसलिए जो कामी पुरुष है उसके लिए कर्मकांड है, और जो अविद्यमान पुरुष है जो विवेक वैराग्य से रहित पुरुष है वो व्यक्ति के लिए भी कर्मकांड नित्य कर्म आदि पर लागू, नित्य निमित्त कर्म लागू हो जाएंगे। और विद्या किसके लिए, ब्रह्मविद्या के लिए, विवेक वैराग्य संपन्न जो पुरुष है उसके लिए ब्रह्मविद्या है। इसलिए ब्रह्मविद्या का अधिकारी अलग है और कर्मकांड के अधिकारी अलग अलग है, इसलिए अपने आप में दोनों में से कोई भी परस्पर विरोधी भी नहीं है, और दोनों में से एक दूसरे के प्रति कोई निर्विषय भी नहीं हो रहे हैं, निराधिकारी भी नहीं हो रहा है, सबका अलग अलग अधिकारी है, अलग अलग विषय है, अनुवाद करता हूं, कहीं साधु साधु संबंध बोध कराया जा रहा है, कहीं आपके विद्यमान अविद्या का नाश करने के लिए अविद्या का ही अनुवाद करता सृष्टि आदि का कथन पूर्वक जीव ब्रह्म एकत्व रूपी विषय बोध कराने का प्रयास कर रहे उपनिषदों में। इसे सभी सविशेक है, सब प्रामाणिक है, कोई निर्वेशक नहीं, तो निष्काम नहीं है। पुरुष इच्छा राग वैचित्र्याच्छा, एक और हेतु दे रहे हैं, पुरुष इच्छा राग आदि के वैचित्रता के कारण से आपको मानना पड़ेगा कर्मकांड निर्विषय नहीं है। कर्मकांडम साधन संबंधम बोधयत् प्रवृत्या प्रवृत्यादि परम अतो रागादि वशाद अपि तदयोगा शास्त्रीय प्रवृत्यादि विशेष द्वैतस्य सत्यत्वम अपि अन्यथा तद विषयत्व अनुपपत्ते अनुपपत्ति एक प्रकार नहीं है इति अर्थापत्ति अंतरम आयातम इति तत्राह। पूर्व पक्ष यहां कह रहा है कर्मकांड साधु साधन संबंध को बोध कराते हुए प्रवृत्ति प्रवृत्यादि परम कर्मकांड, कर्मकांड जो है साधु साधन संबंध को बोध कराता हुआ प्रवृत्यादि पर ही है ऐसा माननी चाहिए। प्रवृत्यादि परमेव कर्मकांडम आदिना निषिद्ध निवृत्ति भी लेगा रागादि वशा, तो भी कहना क्या कारण है रागादि के वजह से तस्य तत्प्रत्वात् तद अयोगात शास्त्रीय प्रवृत्यादि विशेष द्वैतस्य तद अयोगात मतलब प्रवृत्यादि अयोगात विवेकीवान पुरुष के अंदर प्रवृत्यादि का योग होने से शास्त्रीय प्रवृत्यादि विशेष दृश्य शास्त्रीय जो प्रवृत्यादि विषय भूता जो द्वैत है तद सत्यत्व द्वैतस्य। यहाँ पर थोड़ा टिप्पण नंबर गलत डाला है, अन्यथा के पर टिप्पण नंबर होना चाहिए 14 सत्यत्वम के ऊपर नहीं, सत्यत्वम अन्यथा तद विषयत्व अनुपत्ति अर्थापत्यंतर अनुपपत्ति इति अर्थापत्यंतर आयातम, इसलिए अर्थापत्ति दूसरी एक अर्थापत्ति और खड़ी हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि द्वैत में सत्यत्व नहीं मानोगे शास्त्र कैसे प्रवृत्त होगा। शास्त्र और रागादि के आधार पर आपने कहा कामनादि को प्रवृत्त हो रहा है, प्रवृत्ति यदि हो रहा है तो जिस व्यक्ति में रहने वाला ज्ञान वशात भेद किसी वशात भेद उस भेद की सत्यता को भी मान रही है ना श्रुति, नहीं बोल रही नहीं तो श्रुति उस भेदों का अनुवाद करके उस व्यक्ति को समझाना चाहिए भाई तुम जो कामना कर रहे हो उस कामना को निरर्थक है तुम्हारी कामना, मिथ्या है तुम्हारी कामना, इसलिए इसका साधन तुम ढूंढो ही मत संसार में, व्यर्थ है ये संसार ही पैदा नहीं हो रखा है, छोड़ो ये सब, ऐसे क्यों नहीं बोली श्रुति। ये आप करे भेद को अनुवाद करके श्रुति कर्मकांड को विधान कर रही, क्यों विधान कर रही, उल्टा अवसर तो गड्ढे में जा उसको गड्ढे में ठहर दोगे, ये कार्य गड्ढे में गिर रहा है उसको और गिरने दोगे क्या और धक्का दोगे, ये तो श्रुति वही कर रही है, वो तो बेचारा ज्ञान के चक्कर में भेद में पड़ा हुआ है और भेद में आकर कामनाओं को करता हुआ गड्ढे में जा रहा है और उसने श्रुति ने समर्थन कर दिया हाँ हाँ जाओ भाई और अच्छी जाओ जान दे जान दे जान दे, वही हालत कर दिया श्रुति ने, गड्ढे में तो जा ही रहा है बस और जाने दिया, ठीक कर रहे हो तुम चलो तुम सर जा रहे हो ये साधन करो लगा दो उसी में, बल्कि श्रुति को दया करके कहना चाहिए था नहीं बेटा ये तुम्हारी जो कामना ठीक नहीं, जैसे माँ समझाती है अरे बेटा काफी ज्यादा बस खा दांत खराब हो जाएंगे, इसको बोलना चाहिए अरे तुम जितना भी सरोवर जाओगे ना वापस लौट के तुम्हें दुख करना पड़ जाएगा, इस स्वर्ग का साधन वजन ढूंढना मत छोड़ दो, बल्कि उल्टा साधनों को बताने लग गई श्रुति उचित नहीं, तब कहते हैं ऐसा ना कहो, पुरुष की इच्छा राग आदि विचित्र के कारण से श्रुति कर रही है, वो करते करते आदमी थकेगा तो समझ में आएगा उसको अपने आप सही हो जाएगा है कि नहीं, अब कोई एकदम मानेगा तो क्या करना पड़ेगा जा भाई देख के आ जाओ और क्या कर बड़ा धक्का खा के समझ में आ गया, अब ऐसे आप लोगों ने कोशिश करो तो वो सोचे शायद ये सोच रहा अपने विद्यार्थी कम हो रहा है इसलिए ये रोक रहा है, उल्टा खोपड़ी चलती है उसकी भला के बोल रहे वो नहीं समझेगा, तो जो जो है कि सामने जो लगता है कि वो थोड़ा कम हो रहे विद्यार्थी इसलिए हमको जाने से रोक रहे, इसलिए हम लोग को कहना पड़ता नहीं जाओ भैया तू जा धक्का खा के आओगे तो आपका थोड़े सही हो जाए, इसे जो भी जाने की बात के था जाओ बोल देता हूँ तुरंत, और भी चाहिए तो बोलो टिकट करा देते माल पानी दे के भेज देते जाओ ताकि ठीक रहेगा। तो उसके बाद समझ में आएगा उसको बहुत बात ऐसी श्रुति कर रही है। अब कामना को ले उसकी वैचित्रता है, अब कोई व्यक्ति में ये कामना ही चाहिए मेरे को यही पूरा करना है तो क्या करेंगे जाओ। इसे पुरुष इच्छा राग दे वैचित्र अच्छा अनेक ही पुरुषाणाम इच्छा राग आदेश दोषाह विचित्रा, क्योंकि पुरुषों के अंदर जो अनेक इच्छाएं हैं राग आदि दोष हैं और परस्पर अत्यंत विचित्र है। आश्चर्य करेंगे कई बार समझ में नहीं आता ऐसी भी इच्छाएं हो सकती है क्या, ऐसी भी वासनाएं हो सकती है क्या। बड़े बड़े के घरों में भी देखने को मिलता है उठपटांग, बड़े धर्म कर्म पूजा पाठ सब सब है कि नहीं। अब उनकी बेटी कर रही मुसलमान के पीछे मुरारी बापू, अब बड़े धर्म कर्म की बात चल रहा है राम राम नाम लिए जा रहे हैं क्या क्या हो रहा है, क्या उनके घर को देखो तो कहां से कहां से बर्बाद हो। सुधांशु महाराज तीन तीन रखे और रखे सब ऐसी और श्रेष्ठ भक्त सम्राट भक्ति सम्राट लिखते हैं राष्ट्रीय संत क्या पुरुष वैचित्र्य इच्छा राजादि वैचित्र्य क्या छात्र क्या करेगी बेचा श्रुतियां क्या कर सकती तदस्य वायु विषय राग आदि अपहृत चेत सब, क्योंकि उन्हीं राग दोष रागादि दोष के कारण से वायु विषयों से वायु विषय निष्ठ रागादियों से अपहृत चित्त वाले बहुत है दुनिया में। न शास्त्र निवृत्त सकता और शास्त्र बेचारा उन लोगों को से रोक नहीं सकती है ना। भैंस गई पानी में वाली बात जा रही तो क्या करे कौन रोकेगा, जो रोकने जाए उसको भी लेकर डूब जाएगा उसको भी लेके चला जाता है छोड़ता नहीं हो, जब चल पड़ती है तो कोई नहीं रोक सकता नहीं तो भी डूबना है, जैसे डूबता आदमी को बचाने तो बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। कोई गंगा जो डूब के डूब रहा हो चिल्लाएगा बचाओ बचाओ, आप पकड़ लो तो आप भी पकड़ लेगा और आपको लेके चल देगा, उस हिसाब से बचाना पड़ता है। वो डरा हुआ है परेशान है वो, और ऐसा पकड़ लेगा आपका हाथ से चलना बंद हो जाएगा, आप कहना बंद हो तो आप भी चले जाओ साथ में। जैसे कहना मोहन विद्यार्थी तो डूबा हो कुछ बचाने के वो भी चला गया साथ में खत्म। इसीलिए संभल के शास्त्र भी क्या करेगी, इसीलिए शास्त्र भी उसे रोकती नहीं है, रोक नहीं सकते सामर्थ्य भी नहीं, सामर्थ्य भी नहीं रोकने किसी की भी प्रवृत्ति को बदलना ये शास्त्र नहीं कर सकते। शास्त्र तो कारक है नहीं ना, शास्त्र कारक है नहीं, ठीक है सब्जी मिर्ची ज्यादा पड़ी तो बेसन ठोक दो उसमें, नमक ज्यादा हो गया बेसन डाल दो थोड़ी सी सब्जी का नमक मिर्ची कम हो जाएगा, ये तो कारक है ना, ये तो घटा के बढ़ा सकते हैं, लेकिन पुरुष जितना भी रटाओ वो नहीं कुछ कर सकता, वो तो उसके अपने हिसाब से चलेगा। इधर वेदांत बोलते रहेगा लेकिन अपना उधर अपना खेती में दूसरा काम चलेगा, वो छोड़ ही नहीं सकता क्या करेगा। इसीलिए कहते हैं कि देखो कि शास्त्रम तार्ष पुरुषम निवर्तितुम ना शक्तम, निचरिया शास्त्र से अकारकत्व प्रवर्तनाद्या भाव मुक्ता, कि शास्त्र कारक नहीं है अतएव प्रवर्तक भी नहीं, अगर ज्ञापक है बोध कराता है भाई ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो होगा, तो सेल साध्य साधन भाव संबंध मात्र, हमें पुण्य करेगा तो स्वर्ग मिलेगा, हमें पाप करेगा तो नरक मिलेगा, ये सारी चीजों का संबंध मात्र का जाल बिछाकर बता सकती है आपको ऐसे उन चीजों को करने या उन फलों को प्राप्त करने न करने से रोक नहीं सकती है, आपकी प्रवृत्तियों को बदल नहीं सकती। जैसे हम वो कहानी सुना था भूसा वाली भूसा चोर की कहानी, बाप ने कितना समझाया पढ़ाया लिखा रटा दिया सारे दंड शास्त्र को, लेकिन क्या है वो आदत है संस्कार वासना बनी हुई थी, जैसे राजमहल में देगा अरे इतना मालटा उसने कहा भाई कुछ लड़ा लूटो इतना ही शास्त्र तो उसको कुछ हद तक बचाया, लेकिन भूसा चोरी करने से नहीं बचा पाया, क्यों शास्त्र में लिखा नहीं था भूसा की चोरी करोगे तो अमुक पाप लगेगा, लिखा नहीं। उसने बेचारा गया भूसा चोरी कर लिया तो, लेकिन उसको रोक सका शास्त्र पूर्ण रूपे ना। कुछ विवेक था, समझदार था, शास्त्र में निष्ठा थी, श्रद्धा थी, जिन चीजों में शास्त्र ने निषेध किया उसको उसने चोरी, इतना शास्त्र का उपयोग तो जरूर हुआ। इसलिए शास्त्र ज्ञापन किया ना अमुक चोरी कर दे पाप होगा, उस पाप का भय थी तभी रुका। एक पाप का भय ना हो तो शास्त्र क्या करता, रोक सकता था, उठा के ले जाता सोना चांदी, रानी को भी उठा के ले जाता पहले, लेकिन नहीं किया। क्यों? उस समय पाप और उसके अंदर उस शास्त्र के प्रति श्रद्धा थी, निष्ठा थी, अगर पाप का कर्म उसे नहीं, शास्त्र पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं कर सकता। इसलिए वासनाओं को शास्त्र या रंग कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते, और उसी नियंत्रण काल में यदि सम्यक विवेक वैराग्य जग जाए तो पूर्ण रूप से वासना को क्षय भी किया जा सकता है। उसी ने कहा उपासना एकमात्र उपासना है जो समय आपको विवेक को जगाए रखता है। उपासना यदि दुर्बल है उस समय आप ईश्वरीय शक्ति आपको साथ नहीं देता है और आपने राग वासना के अनुसार आप बह जाओ और गलत काम कर जाओ। इसलिए उपासना प्रबल हो तो सारी वासनाओं का क्षय धीरे धीरे किया जाता है शास्त्र के आधार पर, शास्त्र का सहयोग। अतः शास्त्र हमेशा ज्ञापक है, कारक नहीं, अतएव प्रवर्तक भी वास्तव में नहीं है। ना भी स्वभाव तो पाए विषय विरक्त चेत सो विशेष प्रवृत्ति तुम शक्त, और ये भी नहीं कोई विरक्त पुरुष हो उसको शास्त्र कहे तुम करो काम। विरक्त में प्रवृत्ति नहीं करा सकती और सरक्त में प्रवृत्ति को बदल नहीं सकती। स्वभावतः जो बाह्य विषयों से विरक्त चित्त वाला है उसके अंदर विषयों के प्रति प्रवृत्ति वो शास्त्र नहीं ढाल सकती, न प्रवृत्त पुरुषों की प्रवृत्ति को रोक सकती है ना। इसे जो विषयासक्त चित्त वाला है, विषय से आहृत चित्त वाला है उसमें होता है प्रवृत्ति को रोक नहीं सकती, और विरक्त चित्त वाले के अंदर प्रवृत्ति को ढाल नहीं सकती। इसलिए शास्त्र क्या करेगी, दोनों को देख करके उनके अनुसार उनकी ही जो वासना, उनकी जो प्रवृत्ति निवृत्ति है, वैराग्य और वासना जो कामना है उसी के आधार पर उन लोगों को साधने को बता। किंतु शास्त्र यथावदेव भवति, इसलिए शास्त्र से केवल इतना काम हो रहा है क्या, इष्ट साधनम इदम अनिष्ट साधनम इदम, साध साध संबंध विशेष अभिव्यक्ति ही शास्त्र के लिए इतनी काम कर रही है, साध साधन संबंध विशेष का अभिव्यक्ति मात्र कर चुकी है। और आप फिर अपने जिस विषयों के प्रति आपके आकृष्ट चित्त वाला है, आपकी जैसी कामना है, जैसा राग है, जैसी इच्छाएं हैं, उसके अनुसार आप उन साधनों को ले लेते हो। तो विरक्त है वो उन साधनों को लेता, अपने हिसाब से प्रसाद ढूंढ लेता है। जैसा मार्केट जाते हैं सारा चीज है वहां पर, आपकी नजर किसमें जाएगी, आप उसी चीज को ढूंढते रहेंगे, बाकी दिखेंगे भी नहीं आपको दुकान में क्या है क्या नहीं है, आपकी दृष्टि उसी में जाता है और कहीं भी नहीं जाता। पर क्या करें, दुकान पूछ भाई तुम्हारे पास है ये चीज, देखेंगे ना है या नहीं, पूछ के लेंगे तुम्हारे पास है नहीं है, दूसरा चल देते हैं। कहने का मतलब हर व्यक्ति का दृष्टि अपने जो है इच्छा राग द्वेष वैराग्य आदि के आधार पर, वैराग्य आदि नहीं है तो जहां गंगा जी किनारे बैठा है वहां पर कोई और नहाने आए तो वहीं देखने लग जाएगा, क्या करे, गंगा जी को थोड़ी देख पाएगा ऐसी वैराग्य नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए प्रवृत्ति या निवृत्ति को शास्त्र या गंगा या कोई भी चीज आपको बदल नहीं सकता, रोक नहीं सकता। ये नहीं गंगा तट पे चले गए तो आप बर्म विरक्त हो जाएंगे, जंगल में चले जाए गुफा में बैठ जाएंगे तो आप कोई भी वासना नहीं आएगी मन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। जहां भी जाओगे आपके अपने अंदर पुरुष वैचित्र तीसरे कर दिया, इच्छा राग द्वेष आदि वैचित्र आपको लेकर के सारी चीज शास्त्र से आपको केवल उपयोग कराता है, आपकी अपनी इच्छा का इष्ट का परिहार साधन और अनिष्ट का परिहार के जो साधन है उसी को ही बताता है। प्रदीपाधिवत तमसी रूपन, के प्रदीप कहता है क्या, अंधकार में क्या रूप आदि का ज्ञान कराने में उपयोगी मात्र होता है, इन करा नहीं सकता। सूर्य हर चीज को अच्छा बुरा सारी चीज को दिखा रहा है ना, लेकिन वो कभी नहीं कहता है मेरे प्रकाश है तुम चोरी कर लेना, और ये भी नहीं कहता मेरे प्रकाश तुम पूजा पाठ कर लेना, अरे भी नहीं कह रहा है मेरे प्रकाश हो गया मैं जो आग उदय हो चुका तो मत सो, तो सोते रहो रजाई में, भगवान डंडा लेके खड़ा हुआ है क्या? खड़ा हो जाओ भाई, मैं उदय हो रखता हूं। नहीं, वो तो अपना सामान्य कर्तव्य कर देता है, प्रकाशन करना उसका काम है, उस प्रकाश से तुम सोओगे या सत्कर्म करोगे, असत्कर्म करोगे, शास्त्र पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो आपकी मर्जी। पुरुष की अपनी इच्छा राग द्वेष आदि विचित्रता के अनुसार वह सूर्य के प्रकाश को सदुपयोग या दुरुपयोग कर लेता है। इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं, क्योंकि सूर्य न प्रवर्तक है न कारक, तद्वत शास्त्र भी न प्रवर्तक है न कारक। न तो शास्त्र भृत्यान इव बलात् निवर्तित नियोजित, शास्त्र जो है किसी भी जैसे मालिक अपने नौकरों को न चाहने पर उसको करना पड़ेगा, नौकर क्या करेगा, न चाह रहा है तो भी करना पड़ेगा। बलात् निवृत्ति कराता है या प्रवृत्ति कराता है जैसे, वैसे शास्त्र के पुरुष को बलात् प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं कराता। दृश्यंते पुरुषा रागादि गौरवात् शास्त्र अपितिक्रामंता, और अधिक क्या कहना है, दुनिया में देखने को मिलता ही है भाई, पुरुष के अंदर जब राग आदि दोष की इतनी प्रबलता हो जाती है, पढ़ा लिखा है शास्त्र को सम्यक जान रहा है फिर भी शास्त्र का अतिक्रमण करके चलता हुआ दुर्योधन के अनेक दृष्टांत है, यहाँ सब समाज में भरपूर बैठे हुए। तो इसीलिए सब जो दिखाई दे रहा है तो आप कैसे अपराप करोगे इस बात को कि शास्त्र को अवरुद्ध कराएगा, शास्त्र क्यों नहीं रोका, शास्त्र क्यों ऐसे, शास्त्र करती कुछ नहीं है, उसके बोध करा दिया है, बाकी उस पर चलना न चलना व्यक्ति के अपने ही राग दोष आदि कितनी न्यूनता है अधिकता है उसके अनुसार।